mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Mavi'den herkese iyi akşamlar. Eylül ayının son koyu mavisinde yaz mevsiminin bitişinin uyandırdığı hislerden söz eden yaz sonu şarkılarımız var. Açılışı The Kinks grubu 1984'te çıkan Word of Mouth albümünden Summer's Gone ile yaptı. Boşa geçen, hüzün veren, sonunda yapayalnız bırakan bir yazdan söz ediyordu şarkı. Yavuz Çetin 1997 albümü İlk'ten The Kinks şarkısıyla benzer hissiyattaki Bodrum Gecesi yüzündeni seslendiriyor şimdi. Geri vokalde Özkan Uğur var. Şehrin havasını özlemiş gibiyiz. Hiç şarkı yazamadım Bodrum gecesi yüzünden. Zaman sanki geçmemiş gibi. Neden? Kimi çok eğlendi, tüm dertler unutuldu. Bazısı duygusuz ve uykusuzdu. Hiç şarkı yazamadım Bodrum gecesi yüzünden. Zaman sanki geçmemiş gibi. Neden? Kimselerle konuşmadım. Bodrum geceleri senden güzel değildi. Bomboş bir yaz sonunda şehrin havasını özlemiş gibiyiz. Hiç şarkı yazamadım Bodrum gecesi yüzünden. Hiç şarkı yazamadım Bodrum gecesi yüzünden. Hiç seni göremedim Bodrum gecesi yüzünden. Zaman sanki geçmemiş gibi. Neden? Açık Radyo'da Koyu Mavi'de geçip giden yazlara dair şarkılar dinliyoruz bu akşam. Norveçli AHA grubunun 6 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelerek 1998 Nobel Barış Ödülü'nde seslendirilmek üzere yazdığı Mevsimler Geçer, Dostluklar Kalır temalı Summer Moved On isimli şarkı var şimdi. Ardından Amerikalı rock grubu Death Cab for Cutie'nin 2005 Plants albümünden Mevsimin değişmesiyle kaygısız yaz günlerinde kalan yaz aşklarından söz eden Summer Skin'i ve daha sonra The Cure grubunun 2000 albümü Blood Flowers'dan ruhu üşüten, yaşlandıran, son yaz gününden yakınan The Last Day of Summer'ı dinliyoruz. summer moved on. all believe in us say nothing is true. It used to be so easy, I never even tried. So easy. But the last day of summer never felt so cold. So cold. The last day of summer. So old, so old, so Açık Radyo'dasınız. Yaz günlerinin geride kalmasından duyulan hüznü yansıtan şarkılar var bu akşam Koyu Mavi'de. Benzer temalı 4 şarkıyı ard arda dinliyoruz şimdi. 1960'lardan Sealed with a Kiss isimli şarkıyı Jason Donovan 1989 yılında seslendirmiş. Grup Gündoğarken'in 1986 yılından Bir Yaz Daha Bitiyor isimli şarkısını İlhan Şeşen'in 2018 Karma albümü Hediyem'de Burhan ve Gökhan Şeşen seslendiriyor. Dusty Springfield'dan 1964'te çıkan 45'liği Summer Is Over'ı dinliyoruz ve son olarak da Doris Day 1965 albümü Latin for Lovers'dan Summer Has Gone'ı seslendiriyor. Say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love, every day in a letter. See you with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer. Dreams every day. biraz daha bitiyor. Gökyüzü bulutlandı, dalgalar yorgun ağır, kıyıda soluklanırlar gibi. Çadırlar söküldüler, pansiyonlar boşaldı. Ağırlaştı yürekler, ayrılıklar bir oyun gibi. Bir yaz daha, umutlar umutsuzluklar gizlice. Biraz daha doyumsuz, biraz daha aşklar ümitsizce. Bir yaz daha, umutlar umutsuzluklar gizlice. Biraz daha doyumsuz, biraz daha aşklar ümitsizce. Sözler vefakar, adresler, telefonlar verilip alındılar, sanki aranacaklar gibi. Bir yaz daha, umutlar umutsuzluklar gizlice. Biraz daha doyumsuz, biraz daha aşklar ümitsizce. Bir yaz daha, umutlar umutsuzluklar gizlice. Biraz daha doyumsuz, biraz daha aşklar ümitsizce. Bir yaz daha. Fly away. Of springtime, but autumn comes to steal all the joys away. Crocus buds are closed with frost now. Summertime has loved and lost now. The sweet dreams faded and gray. May blind you, tears will fill your eyes to remind you love has flown and summer has gone away. Summer has gone, summer has gone. Yağmurlarla ıslanan plajlardaki martı çığlıkları, bomboş aşıklar yolu, solan yaz düşlerini hatırlatıyordu Doris Day'in Summer Has Gone isimli şarkısında. John Prine'ın 2020'de Covid'den hayatını kaybetmeden önce çıkardığı son albüm The Tree of Forgiveness'tan geçip giden güzel günlere özlem duyan Summer's End isimli şarkısını dinliyoruz. Ardından Tom Waits 1993 The Black Rider albümünden The Last Rose of Summer'ı seslendiriyor. Summer's ends around the bend just fly. The swimming suits are on the line just dry. I'll meet you there for our conversation. I hope I didn't ruin your whole vacation. Well, you never know how far from home you're feeling until you've watched the shadows cross the ceiling. Well, I don't know, but I can see it snowing in your car. The windows are wide open. Just come on home. Come on home. No, you don't have to be alone. Just come on home. Valentine's break hearts and minds at random. That old Easter egg ain't got a leg to stand on. Well, I can see that you can't win for trying. And New Year's Eve is bound to leave you crying. Come on home. Come on home. No, you don't have to be alone. Just come on. Stars hang out in bars just talking. I still love that picture of us walking, just like that old house we thought was haunted. Summer's end came faster than we wanted. Come on home. No, you don't have to be alone. Come on home. Come on home. You don't have to be alone. Just come on home. Summer goes and leaves me with a tear in my eye. I'm taking off my winter clothes. Oh my God, who knows what is wrong. Kışlıklara bürünme vakti geldi. Bahçem biliyor eksik olanı. En sevdiğim gülümün taç yaprakları uzun zaman gölgede kalacak artık. Tom Waits seslendirdi The Last Rose of Summer. Vokalde ve kemanda Kamil Hacıyev'in olduğu farklı kökenlerden müzisyenlerden kurulu Noland grubunun 2021'de çıkan teklisi Derin Deniz'i dinliyoruz şimdi. Belirsizliğin tam ortasında aydınlığa yolumuz var. Sonbaharın yolu yorgun, renklerini hazdan besler. Bülent Ortaçgil 2010'da çıkan Sen albümünden Hiç Canım Yanmaz'ı seslendiriyor sonra. Şimdilerde havalar serin, sonbaharda giderek yakın, içimde bir yaz donmuş durur. Yüzelim ufuklara. deniz kıyısına, tam da kayanın karşısına, çakıl taşlarını suya atarım. Şimdilerde havalar serin, sonbaharda giderek yakın, içimde bir yaz doymuş mu? Artık hiç canım yanmaz, çünkü kaptan denize açılmaz. Korktu rüzgarlardan mıdır, benden midir, başka bir şeyden midir? Konuşmak gelmez içimden, ya da öf öf dışarı doğru. Bilirim ki ellerim bağlı. Yaşamak berraklaşır, bütün yüzler bulanıklaşır. Yer ve zaman savaşları. Artık hiç canım yanmaz, çünkü kaptan denize açılmaz. Kabuk tutan yaralardan mıdır, benden midir, başka bir şeyden midir? O muydu ondan önce, sen miydin ondan sonra? Romanlarım öyküleşir, hastalıklarımı dinlerim, gittikçe babama benzerim. Sokaklarım karmaşıklaşır. Artık hiç canım yanmaz, çünkü kaptan denize açılmaz. Güvensiz tayfalardan mıdır, benden midir, başka bir şeyden midir? Tut vira, tut, çek vira, çek, hadi tut vira, tut, hey, hadi Allah tut vira, tut, hadi çek vira, çek, hadi tut vira, tut, hey, hadi Allah tut vira, tut, hadi çek vira, çek, hadi tut vira, tut, hey, hadi Allah tut vira, tut, hadi çek vira, çek, hadi tut vira, tut, hey, hadi Allah tut vira, tut, hadi çek vira, çek, tut vira, tut, hey, hadi Allah. Artık hiç canım yanmaz, çünkü kaptan denize açılmaz. Bülent Ortaçgil'den dinledik Yaz Sonu şarkısını. Yaz mevsiminin geride kalmasından duyulan hüznü yansıtan şarkılar vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son şarkımız İrfan Alış'ın çok özlediğimiz sesinden, Peyk grubundan, 2016 yılından Yarım Kalan Şeylerin şarkısı Paydos. Yaz geçiyor gönlümden. Haftaya buluşmak umuduyla iyi akşamlar. Yaz geçiyor gönlünden ve baharın yok artık, ölüyorsun birden. Sunan Gülçin Orgun.